महाभारत वन पर्व पंत चत्वारिंशोध्याय चित्रसेन और उर्वशी का वार्तालाप। वैशंपायनवाच आदावेवाथ तम शक्रस् चित्रसेनम रहो ब्रवीत पार्थस्य चक्षुरुर्वश्याम शक्तम विज्ञाय वासव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और प्रथम ही एकांत में उनसे यह बात कही। गंधर्वराज गच्छाद्र प्रहितोऽप्सरसां वराम उर्वशीं पुरुषव्याघ्र सोपातिष्ठत फाल्गुनम्। गंधर्वराज, तुम मेरे भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ। पुरुषश्रेष्ठ, तुम्हें वहाँ भेजने का उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। यथार्चितो गृहीतास्त्रो विद्या मन्योगतः तथा त्वया विधातव्यम स्त्री सुसंग विचारद। जैसे अस्त्र विद्या सीख लेने के पश्चात अर्जुन को मेरी आज्ञा से तुमने संगीत विद्या द्वारा सम्मानित किया है, उसी प्रकार वे स्त्री संग विशारद हो सके, ऐसा प्रयत्न करो। एवमुक्तस्तथेतुक्त्वा सोनुज्ञां प्राप्य वासवात् गंधर्वराजोऽप्सरसं अभ्यगाद् दुर्वशीं वराम्। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गंधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। ताम दृष्ट्वा विस्तो हृष्ट स्वागतेनार्चितस्तया सुखासीन सुखासीनां स्मितपूर्वं वचो ब्रवीत। उससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जान स्वागत पूर्वक उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब सुखपूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुरा कर बोले। विदितं ते सुश्रोणी प्रहितोऽहम् इहागतः ते द्रुवैश्चैकारकराजेन तत्प्रसादाभिनन्दिनाम्। सुश्रोणी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग के एकमात्र सम्राट इंद्र ने जो तुम्हारे कृपा प्रसाद का अभिनंदन करते हैं मुझे तुम्हारे पास भेजा है, उन्हीं के आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। यस्तु देव मनुष्येषु प्रख्यात सहजैर्गुणैः श्रियाशीलेन रूपेण व्रतेन च दपेन च प्रख्यातो बलवीर्येण सम्मत प्रतिभानवान् वर्चस्वी तेजसा युक्त क्षमावान् वीतमत्सरः सांगोपनिषदान् वेदान् चातुराख्यान पंचमान् योधीते गुरुशुश्रूषां वेदां चाष्ट गुणाश्रयां ब्रह्मचर्येण दाक्षेण प्रथवैर्वर्यसापि च एको वै रक्षिता चैव ते ध्रुवं भगवानिव एकत्थनो मानिता स्थूललक्ष्य प्रियं वदः सृजश्चान्नपानेन विविधेनाभिवर्षति सत्यवाक् पूजितो वक्ता रूपवान् अहं कृतः भक्तानुकम्पेकान्तश्च प्रियश्च शिरसंगरः पार्थनीयैर्गुणं गणैर्महेन्द्रवरुणोपमः विदितस्तेऽर्जुनो वीर स स्वर्गफलमाप्नुयान् तं तु शक्राभ्यनुज्ञाता तस्य पादान्तिकं व्रज तदेवं कुरु कल्याणी प्रसन्न स्वां धनंजय। सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण श्रीशील स्वभाव मनोहर रूप उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात है, बल और पराक्रम के द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है, जो सबके प्रिय प्रतिभाशाली वर्चस्वी तेजस्वी क्षमाशील तथा ईर्ष्या रहित है, जिन्होंने छहों अंगों से चारों वेदों उपनिषदों और पंचम वेद इतिहास पुराण का अध्ययन किया है, जिन्हें गुरु शुश्रूषा तथा आठ गुणों से युक्त मेधा शक्ति प्राप्त है, जो ब्रह्मचर्य पालन कार्य दक्षता संतान तथा युवावस्था के द्वारा अकेले ही देवराज इंद्र की भांति स्वर्ग लोक की रक्षा करने में समर्थ हैं, जो अपने मुंह से अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते, अत्यंत सूक्ष्म विषय को भी स्थूल की भांति शीघ्र ही समझ लेते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपने सुहृदों के लिए नाना प्रकार के अन्न पान की वर्षा करते और सदा सत्य बोलते हैं, जिनका सर्वत्र आदर होता है, जो अच्छे वक्ता तथा मनोहर रूप वाले होकर भी अहंकार शून्य है, जिनके हृदय में अपने प्रेमी भक्तों के लिए अत्यंत कृपा भरी हुई है, जो कांतिमान प्रिय तथा प्रतिज्ञा पालन एवं युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहने वाले हैं, जिनके सद्गुणों की दूसरे लोग स्पृहा रखते हैं और उन्हीं गुणों के कारण जो महेंद्र और वरुण के समान आदरणीय माने जाते हैं, उन वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। तुम देवराज की आज्ञा के अनुसार आज अर्जुन के चरणों के समीप जाओ। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थ विज्ञान तथा तत्व विज्ञान, ये बुद्धि के 8 गुण हैं। एवं मुक्ता स्मृतम कृत्वा सम्मानम बहुमन्य च प्रत्युवाचोर्वशी प्रीता चित्रसेनम अनिंदिता। चित्रसेन के ऐसा कहने पर उर्वशी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उसने उस आदेश को अपने लिए बड़ा सम्मान समझा। अनिंद्य सुंदरी उर्वशी उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रसेन से इस प्रकार बोली, यस्त्वस्य कथित सत्यो गुणोद्देश स्वया मम तम सत्वाभ्यथयम पुंसो मृणुयाम किमतोर्जुनम। गंधर्वराज, तुमने जो अर्जुन के लेश मात्र गुणों का मेरे सामने वर्णन किया है वह सब सत्य है। मैं दूसरे लोगों के मुख से भी उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिए व्यथित हो उठे हूँ, अतः इससे अधिक मैं अर्जुन का क्या वर्णन करूँ। महेन्द्रस्य नियोगेन त्वत् संप्रणयेन च तस्य चाहं गुणौघेन फाल्गुणे जातमन्मता गच्छ त्वं हि यथा कामं आगमिष्याम्यहं सुखम्। महेंद्र की आज्ञा से, तुम्हारे प्रेमपूर्ण बर्ताव से तथा अर्जुन के सद्गुण समुदाय से मेरा उनके प्रति काम भाव हो गया है, अतः अब तुम जाओ, मैं इच्छानुसार सुखपूर्वक उनके स्थान पर यथासमय आऊँगी। इति श्री महाभारते वन परमणि इंद्रलोकाभिगमन परमणि चित्रसेनोर्वशी संवादे 45वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में चित्रसेन उर्वशी संवाद विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ।